فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسين لغيستي يالي ذلكين بميل ولبواد جوكتان كوسور دواد برنامج كردو وحوري سيادو وحبين ولبهادهان وكلياتكن لغيستان ورباهين تايس اللامقايا الفرقان قد بدا آدعا وكمق لدونتان نوحا كمدا وير اللغود لأسكري كترسان عيد مدى الدولة دا فترة لك ومانتا كرد عيد دولات كمقالة دا مقديشو فافاهنا يعني ذنك غاينا إن شاء الله. waxaa sidoo kale dhuuxa caawa qayb ka ah waxaa sidoo kale caawa dhuuxa qayb ka ah waa sidee xaaladda magaalada Gurceel oo maalinkii saddexaad ay ku dagaalamayaan kooxaha suufiyada maamulka galmudug iyo dawladda federaalka oo dhinaca faahfaahin ku aadan dagaalada ka socda magaalada Gurceel ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waxaa sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku maqli doontaan mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay warkii ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, kaas oo gaf iyo meel ka dhac ku ahaa diinta Islaamka. Sidoo kale intuu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan qayb ka mid ah xalqadii 12aad ee silsiladda Saa ama Yaxkumuun. waxaa sidoo kale ana meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, weerar lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. weerarkan oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan kuwooda ka howlgala magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka. askariga la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Muxiyiddiin Maxamed Aadan Goobe. ragga toogtay askarigan ayaa waxa u suura gashay inay goobta isaga tagaan ayagoo nabdoon. askarigan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, kuwaas oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka Weydow ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sii kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan askarta iyo saraakiisha ka tirsan ciidamada dawladda federaalka. marar badan sidaan oo kale deegaanka Weydow ee dhaca duleedka magaalada Muqdisho waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen askar iyo saraakiil ka tirsan kuwa dawladda federaalka. markaane dhankaas iyo magaalada Gurceel, magaalada Gurceel ayaa waxaa laga soo sheegayaa xiisado colaadeed oo dib ugu horay. dagaaladan oo haatan ka soconaya gudaha magaalada Gurceel ayaa waxaa labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona diriyanka madaficda iyo rasaasta ay labada dhinac isweydaarsanayaan laga maqlayo gudaha magaalada Gurceel iyo hareeraheeda, iyadoona ay labada dhinac isku gurmad dalbanayaan dagaaladan u dhexeeya kooxda suufiyada maamulka galmudug iyo ciidamada dawladda federaalka ayaa waxaa maalinkii saddexaad ay ka soconayaan magaalada Gurceel, halkaas oo dagaalo horay uga dhacay labada dhinac ay isaga dileen askar aad u fara badan. haddaba wixii ku soo kordha dagaaladan ka soconaya magaalada Gurceel ee u dhexeeya kooxaha suufiyada maamulka galmudug iyo ciidamada dawladda federaalka waxaan dhageystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe insha Allah. wahagaag weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla mareynaa. goordha waxaa idinku soo maqan qayb ka mid ah xalqadii 12aad ee silsiladda Saa ama Yaxkumuun oo habeenkii xalay intiinay nala socotay aan baahinay qayb ka mid ah xalqadaasi, balse markaan mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay warkii ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, kaas oo gaf iyo meel ka dhac ku ahaa diinta Islaamka. Sheekh Muqtar Abu Muslim oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay warkii ku jiray halqadii 12aad ee silsiladda Saa ama Yahkumun ee ay baahisay muassasada Al-Kataib isla markaana uu jeedinayay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sheekha oo filimka daawaday ayaa markii hore isdul taagay hadalka ninkaasi. Waan daawaday halqada 12aad Saa ama Yahkumun runtii aad baan u la yaabay. Hadallada xilqaadka soo socday hadalkii ugu cajiibka badnaa oo aan kala kulmo kooxdan xukuumada ridada aan kala kulmo waa hadalkii ugu cuslaa oo runtii aan arko. Shucuurki iga baxayna waxa weeyaan, horta awalan diinta Islaamka iyo shariicada Islaamka ninkan macrifo uma balahaba, taariikhdana ma garanayo, waxay soo martay nin ogma aha ilaa iyo maanta. Kow, talabaad, diinta Islaamka waxa ay gasho ama ay guddo ummadda caalamka waxay ku soo kordhisay meeshay timid iyo waxay ku kordhisay nin aqoon u leh ma aha. Xaaladan hadda caalamka aan ku noolnahay meelihii shariicada Ilaahay markii dib muslimiintu madax u soo qaadeen shariicada Ilaahay inay tadbiiqiyaan u soo kaceen iyagoo mujaahidiinta hoggaaminayaan meelihii shariicada Ilaahay lagu dhaqayeyna wixii wanaag ee ka muuqdayna waa nin ka indhatiran ka dhiga tiran wey. Waxa iga soo baxay ninkan iyo raggiisaba oo ku dhex jira hadalku sheekheena Sheekh Maxamed Axmed Roble Boqolsoon oo uu soo qaatay oo uu tilmaan cajiib ah uu qur'aanku u soo deliisaday ee uu leeyahay ulaa'ika alladhiina ishtaraw ad-dhalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Aayadda sheekheena uu soo qaatay sida ay mutaabiq ay ugu tahay ayaa ii cadaatay. Aayadda weliba qaybteeda dambe limaada buu yidhi sababta aynan u liibaanayn oo aysan tijaaradood u guulaysanaynin weligeedii maxay tahay sababtii buu haddana qur'aanka soo saaray Sheekh Maxamed Axmed Roble رحمه الله ورحمة واسعه. قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وادت قلبك قفلا افك حق انك شيغين اندها حق انك اركين واذا قفلا ويغودن سيدي كنت اوكل وحا ونكن اي رغي سبا انكن هذا سيغارا ازود تاغيناي رغا كل نفتود ان سدا ليزود تاغو مدن يينا وحيابا ايغا موقدا وحا كميده هذا لدي او يري اولا حكم بوردي او وليهي in Soomaali kulligeed waa wada muslimiin, kulligeed waa wada dhahan muslimiin baan nahay kanaan nahay. Waxa xalqadan ninkan hadaladiisa iga muuqday wuxuu yiri jaziiratul arab waa dhulka hadda Saudiiga magaca loogu magacdar laakin waa jaziiratul islaam, waa meesha nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam uu ka soo saaray bayna makkah wa madina. Islaamkii nabi ilaahi maxamed ilaahi uu ka soo saaray 1400 oo sano shariicada ilaahay ay soo jirtay ayuu dadkii qaldaya markaas wuxuu leeyahay waxay u tartay lama arko maxaynan u tarin waa wax in la zultaaga mudan. Nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu imanayay dadku siday ahaayeen xaaladay ku noolaayeen markii nabi ilaahi maxamed uu yimid ilaa uu ilaahi ka oofsanayay jiilkii uu ka tagay inta ma la gaarin nabi ilaahi maxamed oo nool muxuu ka bedelay caalamka meeshaasi goobtaasi uu ka bedelay. Jahiliyiin ku noolaayeen dhagxaan bay caabudayeen timirtay gacanta ku wadaan bay caabudayeen ilaahay uu ku roon yahay waxay ahaayeen dad in dhaxdooda is cuna qabiilba qabiilka kala cuna ayay ahaayeen. Islaamka walaaleeyay tawxiid buu u keenay minnimuu ka dhex abuuray hodantina may gaareen iyagoo fuqara ahaa oo Shaam iyo Yaman hunguri ka doonan jiray oo Ilaahay uu ku mana sheegtay Qur'aanka dhexdiisa. Waxay ahaayeen kuwo dhaxdooda kala qaybsan oo Ruum iyo Furs labadii dawladood adduunka ugu waaweynaa kala haysta lagu adeegto ayay ahaayeen oo kala qaybsan. Islaamka markuu yimidna wuxuu ku mideeyey qiyaada mid ah ayuu ku mideeyey. Ilaahay wuxuu sabab ugu dhigay in dawlad ka dhalato Nabi Ilaahay Maxamed oo nool. Labadii dawladood caalamka hoggaaminayeyna iyagoo indhahooda ku arkaya ay Ilaahay subxaana wa tacaala sababtooda ku jabiyey khilaaf islaamiya dhalatay Nabi Ilaahay Maxamed markuu geeriyooday kadib caalamkii oo dhan bay islaamkii ku soo dabaaleen. Saxaabada midkood oo hadlay wuxuu leeyahay Nabi Ilaahi Maxamed baa na soo diray, wuxuu noo soo diray linukhrija an-naasa min cibaadati al-ibaadi ila cibaadati rabbi al-ibaad, inay dadku is andoonsadaan in laga saaro ka saarno Allah subxaanahu wa ta'ala keligii aan adoomo u noqon. Wa min jawri al-adyaan ila cadli al-islaam, sidaasay ahaayeen caalamka oo dhan bay wanaag iyo nuur ku soo kordhiyeen. Gaaladii xilligaas joogtay baa dareentay, gaaladii baa wax ka qortay. Marka ninkani waa nin xilligaas islaamka markuu yimid waxqabadka oo bulshada u qabtay aan waxba ka ogeyn, hadda u imow oo uu leeyahay markaan u soo noqono ee Soomaaliyana waxay u taraysa ma jirto وجزمنا يا جو أنا أذك بوك الصارة يا وأنا ما نكور قبين ويشرع عدي إلهي تصارك كسوقبه هلقي محكمة ذا اللحظة بلاد عالم كورن بارك قالوا نم بارك مسلمين تي بارك سومالي كلا قوقب نيت با كم ذودي اللحظة بلاد عدالة برد عادي ووحل أوجيا حتى ولايات إسلامية مجاهدين تو إمام مولانا محد عي حتى واحد عي أو كائن دلائي هاي وحويان شركي كي بال لترتري توحيد كي بومضل وجود حفافية قبيل قبيل بالسول هنا يو عدو جاس كدري والمديو تحت راية التوحيد بالو مديي عدا الحما دحدو ذكجرتي شرع عذي محاكمة إسلامية عدالة عذو جيبا أنت لقى صوت يجي بقري أي عدالة تزور رأسنايان يعني. أمني حما كجرتي أو ضدكو إسعونيان كفسك يدع يدلك يبابك يحدث ولا حرج أي هيد إسلام كي مركي أمضي لقو تطبيقيين أمني إن بتجلي هلان أخلاق ذي وراك سنيد وأمضي كل حفافتي دتكي أنا وحي نغدين المسلم أخو المسلمي دتكي أنا وحي نغدين إنما المؤمنون أخوة وحاصر أن إنو نكن كإن لا يهي أي إيه صوب هذا أنت كدب شيء قوحو كهذا يا شرع هذا يوحى أي كقبت هذا الكي علي سعيد ودت إله دكور يهي إله قرآن كيس وكشي كي إن يهين أول النهار منافقين إن يهين دتك نوع عاسة قال ذي مركي أتغانا قال نماذي بيكوا فقيان ويصو حنباريان مسلمين تي مجتمع مسلم كمركي إيه ماذانا وحويان مسلمين بيسا قدقيان وهم المنافقون وي هذا الله ذي كوه الله يانا وحي تسينا يسا إن يهين دات آن إيمان لهين تصالة حلقة نوي كجرتا الله سبحانه وتعالى وحولي هي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله إي رسول كي سيبان رميني وان أهقان سني انتا مركي لهان هركا كجو جن ميان ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك مركا كدبنا ويجي سنيان سيدي أمت تطبيقنا يان هذا كتب معه مركا صلى الله عليه وما أولئك بالمؤمنين وددان إيمان لهين في سورة النساء آياتك الإله وحيري فلا وربك لا يؤمنون إيمان كبالو ديدي كون نعاسة أو إسلام كور دنبا كالليحانا يو إن كرسان إسلام كأقيمه سأنقرنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى وحيد حضوضة اسمارك يسائي اسكمان دافان حتى أي إلهي دينك يسائي وحكم تمان مركو حكم كي شرعات إلهي أي دعدنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حكم كي شرعات أي ردي كدبنا أينام درانك قادين أو يسلم وتسليما تاوحي كتوسيسا إن يدد كان يهين ظالمين إلهي سبحانه وتعالى وحكوشيكي في سورة النور الله عليه بل أولئك هم الظالمين ولي وحكوه ريي إني قلبك كجرين دتك النوعنا الله عليها في قلوبهم مرض أم ارتابوا قلوبته هذا إني جرنتها أو عذر قبته أو نفاق وكبوحه قال نماء كبوحه إسلام نعيب وكبوحه أي عرب كذا صوت فيا سوما جديد الله سبحانه وتعالى وحولي قد بدت البغضاء من أفواههم عرض إقبان إسلام كإقبان أفكو ذي كسو موقتي سوما جديد إسلام كحبا ما تريه إسلام كوح صومال يقبنا إلى ماركو إسلام كو ساس مركي ليه عرب عسى عرب كذا كسو مغنيسة بل إلهي وح نوش يا جاي أنت عس عرب كسو دا دعية ما أه وما تخفي صدورهم أكبر لاب توضا وح كل حجر أيا كوي دات كان مركز إلهي كسو جب جبيي بل أولئك هم الظالمون إن الظالمين يهين أي إلهي نوش يا جاي آيات كلا إسلام سورة النور كجرتا قيبت يا ذا به في سورة النور الله وعليه هاي مركو كسو شيكي يكذب ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا ندد عاد إلهي كبحي فاسقين إن يهيم بو إلهي آياتها كشيكي سمي جديد إلهي ساسب سبحانه وتعالى نوغط المامي وحويان الله سبحانه وتعالى إنه شيكي شرعك إلهي دينك إلهي كتابك إلهي انتيا الله إنه يسربين أو أي قال الربان هذا الله ظهر ويكم وقتا إلهي وعليه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وحي شيغانا يعني إني روميان كتابك الله سنان نبيان روميسان ناي مسلمين بان ناي سوما دهان ساسا ناي دستورك شرعي الله بان دينتي إلهي بان الله بان نقايا لغو صلينا يا وحاسونا أمدى لغو قلديا لكن إلهي وعليه يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت دولة إيران إنسان وامد وافق سن غير قلبيت كدولة دولة قاب كأمام ليان وهتن عبد الله ماركيسا أرماجو وكشيء جاي هذا الكوري حلقة يكجرتي أرماجو وكشيء جاي ويان طيب متكي كلو اللي ويديو كان صاحب كيس أهانا مركي وليري محاو كيرات استجيب أسوي دين يا دين ما كل دق ماينا صومالي مصورة قلبها anigu I will say no anigu waxaan leeyahay maya waa isku biye meel bay ka soo wada cabeen soo ma jeedid meel bay ka soo wada cabeen waa dad sida loo soo anqariyay oo la soo tusay weeye saaxiibkiisana waa ku waafaqay waa ku raacsanay buu anigu saaxiibkayga Faisal saasuu leey waa dad gaalnimada cabsan weli ma ninkan Faisal ka markuu hadlay wajigiisa waxa ka muuqda naciibka uu islaamku u qabo waxaan ka akhri arkay kama taawil karaahiyada iyo naciibka wajigiisa ay ka muuqato taasna waa ay iga muuqatay barakallahu fiikum waayihii ugu dambeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada lama gabanaynin mabaadiida ay aaminsan yihiin ee diinta islaamka ka dhanka ah hadaba sheekh abuu muslim ayaa waxa uu ka hadlay waxa keenaya dhiranaantaasi wax weeyaan gaalada waxay istustay inay soo diyaarisay harto waxay ka shaqeysay markay khilaafadii riday dawladdi muslimiinta ay qabsatay dimuqraadiyada ay ku fardiyeeshay ee qaanuunkii wadciga ay ku fardiyeeshay dusha ka saartay rag iyagu ay diyaarsadeen dalka gudiisa ku diyaariyay ama dibadda ku diyaariyeen ay keeneen qaxootiyadan xataa la baxayay oo dalka qaxootiya la baxay loo furay iyagoo dad wadamadooda ay dhoobayeen dad fuqara qaar ko deymo badan lagu leeyahay ayaa dadkan loo ogolaanay inay wadamadooda galaan sababtu waa maxay waxa la rabaa inay soo xambaaraan mabaadiidaasi dhaqankaas ay soo xambaaraan oo ficilan wayna dhacday markay soo noqdeen waa tan kuwan ay la yimid markaa waa dad la soo barbaariyay oo xilligi waxay u arkayeen gaalada ayna la gaban lahayn waxay ka rabaan dadkan ayna la gaban lahayn ay banaanka soo dhigi lahaayeen oo ay risaaladooda iyo mabdaooda ay banaanka soo dhigi lahaayeen waana ay ka muuqataa weeyaan oo hadaladoodii ayaa ka muuqata midalan wuxuu leeyahay ninkan ku dhex jiray hadalada waxa kamida wuxuu leeyahay al-shabaab waxay rabaan shariico oo la fiirso annaguna waxaan rabnaa buu leeyahay nidaam dawladeed oo annaga aanu isku camcaminay soo dhadhoobnay isku xirxirnay labada kala duwan marka sidaa daraaddeed waa inaan ku qancinaa buu leeyahay shabaab oo aan kan wada qaadana kooxdani wax weeyaan xilligan inay isa soo bandhigaan waxa keenaya wax weeyaan waa dad duruustii la soo siiyey inay waaqican camaliyan u sameeyaan waxna tusaale leey waxna tus ayaa leey waa tan armaajo uu hadlayo ee uu leeyahay annagu wax weeyaan dhaqaalahay waxaan soo helayno sida ay iyagu rabaan inaan yeelno sidaas wax ku heli karnaa buu leey soo ma jeedid saas uu leey cabdishakuur murtadkan weyn isaga wuxuu leeyahay nidaamkaasi oo islaamnimadu ay wataan al-shabaab iyo ay wataan waa mar hore taariikhda laga soo gudbay weeyaan muuleya oo laga soo gudbay sidaas ay u arkaan imaam maalik wuxuu leeyahay lan yaslax aakhir hadhihi umma ummadan aakhirkeeda hagaagi maayo ilaa wixii awalkeeda ay ku hagaagtay nabiy ilaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo ummadan nabiy ilaahi maxamedna markuu geeriyoonayay hadaladu dardaaramay waxaa ka mid ah 83 maalmood geeridiisa markay ka dhiman tahay ilaahay wuxuu ku soo dejirtay اليوم أكملت لكم دينكم دينك إلهي إنه دمي استري وأتممت عليكم نعمتي نعمة إلهي إنه كتامي علي ورضيت لكم إسلام دينا إسلام نعمة إلهي رعلك النقضي كو سكرات كمركو أهانا وعيري نبي محمد صلى الله عليه وسلم تركت ما أنت مسكت بهما لن تضلوا بعد أبدا لبشي بان لحدين إذا كتكي وهدات قبستان ولقنا إذا نهبابين كتاب الله وسنتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دارمي نبي أنا وحيري على ما أنا عليه وأصحابي أنا أصحاب ذي وحنكو سوغنا iyagu ma rabaan marka qudwo waxay rabaan inay nooga dhigaan gaalada intaas ka dib sheekha ayaa dardaaran u soo jeediyay dadka Soomaaliyeed guud ahaan xalqaadkani waxay banaanka soo dhigeen oo isoo iftiimiyeen waxyaabaha ay damacsan yihiin ujeedka laga leeyahayna ka muuqatana waxay tahay Soomaali inay wax ka fahamto xalqaadkan ninkan waxa loo soo bandhigaya oo loo sheegaya Cali Sayid oo waxa ku hadlay arka waa nin Soomaaliyeed oo haddii ma arkaysa aad taqaaniin arka marka la leeyahay horto dadku inay bartaan dadkan baarlamaanka sare wasiirada waxaan la leeyahay dibadaha ka yimid horta ha barteen maxay yihiin halkay ka yimaadeen midna caligaani wuxuu ahaa aabihiisa wuxuu ahaa nin booliisa talyaanigii dadkii u soo tababaray way soo ma jeedid anigu wali mana aabihiisa shabaha aabihiisa buu raacay talyaanigii baa la geeyay talyaanigu wax ku soo bartay gaalo way ku kalsoonaatay ilaa iyo jagooyin waaweyn oo idaacadaha ka dhageysateen oo uu gaaladii u soo qabtay markii lagu kalsoonaaday kadib ilaahay waa tan u leeyahay walan tarda canka alyahuud walan nasara hatta tattabi' millatahu milladoodii markuu raacay ay raali ka noqdeen soomaali bay keensadeen noo qabaa la yiri maba daahinba markii doorashada la sameynayay horu ka noqday armaajo la taliyay u yahay markuu armaajo hadlay xataa dhaguhu ugu faqayaa u leeyahay waxas dhe godku ku sii ridaya marka soomaaliyay walaalayaal aan fahamno horta dadkani maxay yihiin kow aan fahamno dadkani maxay noo maleegayaan ninka cadaanka ah markuu soomaaliya yimaado waxaas uu ku hadlo soomaali dhanba ka cilahay laakiin nin madow oo kugu qabiil ah oo kugu luqad ah xaggaas ah ayaa lagu qaldaya lagu soo hordhigaya mid kale Soomaali maxaa laga rabaa waa inay fahamta war Soomaaliyay muslimiin baatiin markii leedeen fahmay Soomaaj gaalo dhan baa soo duushay dalka lagu soo duulay maxay idan ka rabtaa gaalo ilaahay wuxuu leeyahay wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid dadkani waxay soo cabeen manhajka gaalada soo cabeen halka markay tagaan wadamada gaaladana waxay ku dhaaranayaan in diin islaami baabkaas oo dhan ay ka baxaan dastuurka gaalada ay ku dhaaranayaan Soomaaliyeen aan fahamno qofka Soomaaliyeed maanta waxa la gudboon kow inuu ka baraa qaato waa mid koobaad labo inuu u caroodo saddex waa inuu ku kufriya afar waa inuu la dagaalama war muslimiin yahay nala arka weeye gudoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed Cali Saciid wuxuu xafiiskiisa koowaad ku yaalaa magaalada Baydhabo sidaas daraadeed Sheekh Abu Muslim ayaa la hadlay shacabka Baydhabo reer Baydhabo digli manifle waxaan leeyahay waxa tihiin Soomaali dadkii Qur'aanka ma arkaysaa la soo xijinayay dadkii agtooda loo soo xireysanayay culimadii waaweynay dadkii ka soo baxay ba tihiin deegaanadooda dad waxa tihiin shariicada Ilaahay ku abtirsanayay soo majeedid aaway sharciga Ilaahay masaas raali ku noqoteen waxa idan la gudoon dhamaantiina inaad ka baraa qaarataan oo aad gaalnimadaasi bannaanka aad ka istaagtaan soo majeedid ma waxaad ogolaateen maanta in dhexdiina gaalnimo lagu dhaxfaafiyo ma waxaad ogolaateen maanta dhexdiina in shariicada Ilaahay lagu la dagaalamo idinkoo muslimiin ah kitaabka Ilaahay lagu la dagaalamo dastuur wadci la idinku bedelo fisq iyo fasaad iyo akhlaaq xumayo ma arkaysa dhexdiina caruurtiina yar yareed lagu fuulayo lagu farxumeynayo ya afi kulli mawtin la taaqiloon oo idinku ma arkaysa waxba fahmi maysaan ma maysiin ka dhii hundurmeedka kaha ilaahay hanagada wa tuubu ila allah wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khurun bi islami faminhu rtawaytu ana wa hagaag wali waxaad degaysanaysaan barnaamijka dhowaha wareysiyada qabihiisa dhexe ayaana isla mareyna markaan waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah halqadii 12aad ee silsiladda taxanaha saa ama ay xukumoon kaas oo habeenkii xalay qayb ka mid ah aan idiin soo gudbinay caawana waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb kale oo ka mid ah halqada 12aad ee taxanaha saa ama ay xukumoon ilaahay nimanka wuxuu ku kordhinayaa wareerka iyo dhibka meel ay wax ka qabtaan ay la'yihiin waa khaa'iniin ilaa khaa'in ma guulaysto maalin kasta wax lay soo saaraan maalin kasta laba oday baa meel ku kulanta labadii meel ku kulantaaba ku dhibay ku heshiyaan markaasa ilaahay ummadda dalka ku sii badiyaa maxaa yeelay laba oday ma kulanto ilaa ay kulmaan waxay ka sheekaysteen calaawada diinta islaamka iyo seen gobolkeena u dhisnaa isagana qabana kuwa gareerka xumaa saas kuleeyay wax kale ku waranaya ma jiraan meel alla meel ka joogo noocaasi ugu dhahayaan war dadku ilaa khayr ma laha war rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika alladiina ishtaraw ad-dalaalata bil-huda fama rabixat tijaaratuhum wama kaanuu muhtadiin waa dadkii hanuunka inta iibgeeyee baalida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen waxaa kada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas weeyaan maxaa yeelay maxay la guulaysan ayihiin diinta way maqlaan waa la waaniyaa qur-aanka waa loo sheega maxay la guulaysan ayihiin maxay u qaadanayaan waxay u qaadanayaan ilaah baa ka sheekeeyey summun bukmun cumyun fahm laa yacqiluun buu alayhi haye way dhagala ayihiin way afla ayihiin way indhala ayihiin weligoodna wax garan maayaan ama fahm laa yarjicuunba seer ayada qaar sheegayaan kama laabanayaan weligood xumaanta sayada indhaha waa dan dhegaha waa dam caqligu waa dam meel kale eegayaan baraka beelooyinku sidaa way xaaladu madam qado ku fardorsamo diinta manacay maadaama xiriirka ka dhexeeya madaxda reer galbeedka iyo tawaaqida murtadiinta ah ee ku amartaaglaynaya caalamka islaamka uu la mid yahay xiriir ka dhexeeya sayid iyo adoonkiisa ayay maamulada ridada iyagoo sanduulaysan degdeg ku ajiibaan suur dhabaalaha sayidkooda kuna saxiixaan xeer waliba oo liita iyo heshiis kasta oo ay u soo meeriyaan qaramada midoobay iyo gaalada reer galbeedka liidnaantooda iyo maangaabnimadooda ayaana murtadiintan u muujisay in reer galbeedka gaalada ah ee uu Allaah ku tilmaamay kuwa xayawaanka kaliita ay yihiin dad xurmo iyo ku dayasho mudan oo ay tahay in xoolo laga yaboosado xeerarkooda la soo guuriyo xadaaladahooda la soo xawilo dharkooda lagu xaragoodo siyaasadahoodana lala jaanqaado London waa meel aad u weyn u dad badan u qiimo badan waxaa la yiraahdaa waa magaalada xorriyadda iyo dimuqraadiyadda saas maaha adduunka waddankii ugu horreeyay dimuqraadiyad iyo xorriyad laga hirgeliyo waaye magaaladan London iyo dalkan Ingiriiska هذا هو مال آد وين أضد بدن أقيم بدن وحال إذا هذا هو مجال حرية ديمقراطية صاسمها إنجليزكو وهالك أدون كأودن لجعد دولي لجو ويرري إذا قالوه دي دم لجسي دقن كودي أقول تودي للدمية لا لا وريجا ينولشي دتك رقحوتي إيو أترى كدقو يشقالة لجدكت هذا هو مال أدوين أضد بدن أقيم بدن وحال إذا هذا هو مجال حرية ديمقراطية صاسمها sida Norway oo kale hadda qodobka hadaa fiiriyo Scandinavian kii laga soo koobiyaa ka muuqata kasoo qaad hadda Mareykanka kale waa dhageysatay marka ba rabaanka gudbisana tirka marka la geeyay sanatarada ay waxay gooyaan iyo waxay diidan ba u dambaysaa qof waliba oo ku dayda gaalada kana qaata talo iyo tusaale iyo siyaasad ayaka aakhirkiisu uu gaalobayo waa qaacido guud oo ilaahi quraanka noogu sheegay subhaanahu wa ta'aala allana wuxuu quraankiisa ku leeyahay ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin sababtuna waxa weeye gal markii si horeba la dagaashanaa kitabka allah iyo shariicada kuulama talinaayo in aad diinta Ilaahay qaadato sharciyana aad ku dhaqanto waxaan kugu talinayaa in aad u noolaato sida asaga u nool yahay in aad qaanuunkiisa ku dhaqanto in aad u gaalowdo sida asaga u gaalobay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa maantana umada Soomaaliyeed kuwa hortaagan ee ridada waa niman ay ku weyn tahay dhaqanka reer galbeedka Soomaalidu waxay hore u tiri geel duqeydiisa durdurisay arankiisa maxad mood ninka Mareykan iyo Yurub ku soo bartay sida dawlad loo maamulo waxaa laga fishaa un inuu dalka ku maamulo dimuqraadiyadii gaalnimadii iyo anshaxumadii oo ku soo bartay wadamada Yurub iyo Mareykanka. Sheekadu waxay ku soo noqonaysaa sidii wasiirku sheegay fahamka dawladnimada nooca aanu qaadanay. Waa nidaamka dimuqraadiga ee Ingiriiska iyo Mareykanka iyo waxa la yiraahdo reer galbeedka ku hadii aan leedahay bedelo oo Soomaalidu isku raacday in la bedelo waxba kama qabno. Wiilka Mareykanka yimid ama gabadha Mareykanka timid ee hadda Diyas baraha la baxay ama Yurub ka yimid haddii waxa Mareykan u shaqeeyay ama Yurub u shaqeeyay ay nookeen waayaan oo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha hormarsan iyo nolosha wanaagsan waa ku soo qasaareen Mareykan inay aadaan waana ku soo qasaareen inay aadaan meesha la yiraahdo Yurub inay aadaan waa ku soo qasaareen hadday noo keen waayaan hadday waxa Mareykan u shaqeeyay ama Yurub u shaqeeyay ay noo keen waayaan oo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha hormarsan iyo nolosha wanaagsan waa ku soo qasaareen Mareykan inay aadaan waana ku soo qasaareen inay aadaan meesha la yiraahdo Yurub inay aadaan waa ku soo qasaareen hadday noo keen waayaan waxaan arkaysaa dad badan oo ku amaanaya dhaqanka reer galbeedka ama ku amaanaya dhaqanka reer bariga waa amaanaya xukunkoodu waa fiican yahay waa dimuqraadiya waa kira wallaahi suma wallah axadka dimuqraadiya aaminsan inay nolol dadka u noqonaysa waa kaafir laa shaka fii waxaa doontaba asaray dimuqraadiyada reer galbeedka laga qaatay qofka dhaqan u haysta diinta banaan uga tagaya dimuqraadiya kira kira waa magalaysaa war ma dhaynta hadaamada oo diinta lagu baabiinayo isaga taya waman yatawallahum minkum fa innahum minhum ahadki gaalada wali ka dhigta oo dhaqan ka qaata ama gaalnimadooda ku soo dhaweeya ama waxyaabaha ay ku dhaqmayaan wax ka mid ah wanaajiye saxiixa ayagoo ka mid yahay hadday waxa Mareykan u shaqeeyay ama Yurub u shaqeeyay ay noo keen waayaan oo xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha hormarsan iyo nolosha wanaagsan waa ku soo qasaareen Mareykan inay aadaan waana ku soo qasaareen inay aadaan meesha la yiraahdo Yurub inay aadaan waa ku soo qasaareen hadday noo keen waayaan dad baynu midiidinu nahay dad baynu ku shaqaysta ma akhirka dambana deemiga waa iska tahay wayna ka gaal eegayna yar oo ka yimid dibadda oo aynu taba yaacno kuwa halkan waa rigi sheegay kuwa halkan inoo ku yimaada markay joogan London tirbiyada isxaan iyo meelaha tareenku maro tabadna halka markuu yimaado abuu ilaah yar waxa la yiraahdo orodo kuwa soo badawso des dhixtaago markaas wallah de malta saxub laga dilaacin soo keen dhixtaago ila waatan afrika marka la hareerayaa ee la yiraahdo sa loo eego ee diyaarad yaa la socday war hay'ad war sidan wa drop outs ki waxa la yiraahdo drop outs ka aan tirsaneyn waxba ahayn way kuwa hadii ilaah ka dhigo halka markay yimaadaan labada kaliyood inoo qabtay waxay doonaan inagu sameeyaan waxa ay soo qaadaan inagu dulcuna inoo raadiitan inaynu wax garano iyo inaynu fakirro iyo inaynu wax qabsano iyo inaynu waxaynu raadinaynaa waxaynu kari karno aynu raadinaynaa ayaga ku xireynaado ayaga ka doonayo qoliyo laga dhaadhiciyay sa galbeed waan weligoodba kitaabka alla kala furin halaga yaabaa ninka idii sheegaya adala haytaaso sanadoodu indian minor course inaan weligoo kitaab qoraan akhrinin tiima lcamadii inay ugu dambaysay qoliyo marka brain wash lagu sameeyo rag u xidhxidhan inay dadka inta kala waalaan maaha iyagu dadku waa inuu caqli yeeshaa fakera yidhaahda waan ilaah iyo rasuulkiisaanu kaa dooranay haddii dowladda talyaaniga ahay marka caradii ay timid sistemka dowliga ah united nationka iyo sistemka reer galbeedka aan aynu ku bilownay oo aanu taabar u barannay dadka yay ku koray annagu taasaan xiisaynay shareecadda islaamkana la waafajiyo oo wixii ka hor yimaada uusan shareecadda islaamka uusan waxba yeelayn laakiin uu yahay ku dhaqan shareecadda islaamkana ay ka sii sarrayso marjaca guud ay tahay يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا كونوا إلهي نبيكي سرميه إن تطيعوا هذا أطيعان فريق جماعة أو من الذين كوي كمت أوتوا الكتاب كتاب كل شيء كون كتاب كل شيء جماعات كمت هذا أطيعان وكون علماء هواوي وكون شرقات كسمين يوي هذا كواس أطيعان وحي ربان أسميسان يردوكم وإذن كأيشينيان أم وإذن علينيان بعد إيمانكم إيمانك بعدك يأذن علينا يا كافرين حالك يأذن كافرين كل والسكجرة ما أعرف نمك هذا السكجر إلهي سبحانه وتعالى أسقى خلقي يسأبورتي وأكسوني هاي دسكا سنين وناقنو هاي أهل الكتاب مؤمنين تواناكم هاي ما يشي جوغا مدقالك ويوضا لكن واحد باتا إني مؤمنين تدبع سيهينو وأنا ينكا سبحي ربار على السكجرين إن دكتوني كقبل taas aan maanta dhibaato ah kolka waxa weeyaan waa wax la leeyahay ilaahay wuxuu yiri wa kayfa sadaaba mu'miniinta bulil la hadlaya wa kayfa sadaaba takfuruna adu kufrinaysan hadaatiin mu'miniinta wal hal antum idinku tutla la aqrinay alaykum korkiina ayatullahi ilaahi ayat kasu lagu dul aqrinay wa fiikum idinka dhaxdinina oo ku sugan yahay wili baadana rasuuluhu rasuulullah ilaahi rasuulkiisa oo idin dhax joog kolka waxa haajataan wax inaad kufridaan idinka celinayo aayaadki ilaahi ee rasuulki ilaahi jidkiisii baad haajataan kolkaas aad kufrinaysaan balli waa wax lala yaabo wey waman weliba hadana waxaa layidhi waman qofka yactasim qabsada billaahi ilaahi qabsada qofka ilaahi qabsado diinkiisa qabsado oo ilaahi ateeco oo aayaadkiisa iyo qur-aankiisii qabsado oo sunnihi nabiga qabsaday faqad hudiya waa la hanuuniyay qofkaas ilaa siraadin jid intii ka aba lagu hanuuniyay mustaqiimin oo toosan iyagu hadday qalooc la rabeen inay jidka qalloociyaan ilaahay wuxuu ku mara kacayaa ninka ilaahay qabsada kaasaa jidkii toosanaa lagu hanuuniyay maaha kuwaas waxay rabaan waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraadin mustaqiimin Western civilization is in a war. We should, frankly, test every person from here who is of a Muslim background, and if they believe in Sharia, they should be deported. Sharia is incompatible with Western civilization. Modern Muslims who have given up Sharia, glad to have them as citizens. Perfectly happy to have them next door. Xadaarada reer galbeedku waxay ku jirtaa dagaal. Waa in aan si dhab ah u baarno qof kasta oo jooga halkan oo asal ahaan ka soo jeeda dal muslim ah. Haddii ay aaminsan yihiin shariicada Islaamka, waa in dalka laga musaafiriyo. Sababtoo ah shariicadu waa mid aan la janqaadi karin xadaarada reer galbeedka. Waan ku faraxsanahay muslimiinta hormaray ee ka tanaasulay shariicada Islaamka inay noqdaan muwaadiniin reer galbeed ah. Waana ku faraxsanahay inaan daris wadaag noqono. And I think among those who understand the threat, I think it's extremely important to just stay focused on the fact that the threat is Sharia and that it finds its authority in Islam. And there's no such thing as a version of Islam that doesn't rely on Sharia to drive it. Kuwa garowsada halista waxaan leeyahay, waxaan u malaynayaa inay aad muhiim u tahay inaan diiradda saarno in halista dhabta ah ay tahay shariicada. Taas oo ah midda sharciyadeeda ka helaysa diinta Islaamka. Mana jiraan dad Islaam sheegta oo aan shariicada ka shidaal qaadan. Naayibkii gaaladu u qabaan shariicada Islaamka waxaa tusaale inoogu filan wixii ka dhacay Jazeer 1929-kii markii la doortay ururkii Jabhal Islaamiya lil-Inqaad. Ururkaasi ma ahayn mid hubaysan, mana ahayn mid dagaal kula jira dowladdii Aljeeriya, mana ahayn urur loo aqoonsan yahay argagixisada caalamiga ah. Iyadoo sidaa jirto, waxay isku dayeen inay hab dimuqraadi ah oo ay gaaladu raalli ka tahay tartanka uga qayb galaan. Waxayse ku dhawaaqeen inay shariicada Islaamka ku xukumayaan hadday ku guuleystaan. Markay doorashadii galeen oo ay ku guuleysteen 88% codadkii shacabka, saacada kama soo wareegin, markiiba gaaladu waxay abaabuleen afgambi, waxayna xukunkii ku wareejiyeen militariga, wayna cadeeyeen oo waxay dhaheen sababtu waxay tahay nimankani waxay rabeen inay shariicada Islaamka ku dabaqaan Jazeer. Sidoo kale 2005-tii waxay ka dhacday Falastiin markii Xamaas iraadeen kitaabkan ku dhaqmayna. Sidoo kale waxay ka dhacday Masar 2013-kii markuu Mursi meesha qabsaday. Dhacdooyinkaas marka runtii cibro ayaa noogu sugan. Xikmaduna waxay tahay arintuba qof kasto isku day inuu shariicada Islaamka ku dhaqmo ama xitaa wax ka mid ah shariicada uu ku dhaqmo wadkiisa galay. Annaga haddan Soomaalnahayna waxaa tusaale noogu filan 6 bilood oo maxaakimta Islaamku ay maamulayaan dalka iyo sidii cagta loogu dhuftay. Xilligii maxaakimta Islaamka ay xoogeyseen ayna bilaabeen in magaalooyinka weyn ay qabsadaan, ayaa gaalada reer galbeedka waxay muujiyeen walaac xooggan oo ku aadan ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo xirgelinta xuduudda Alle, iyagoo qiraya in waddanka nabad iyo kala dambeyn lagu soo dabaalay. Ayaa weli waxaa ciil iyo walaac badan ku hayay in qarniga 12-aad adduunka ay ka jirto meel shariica loogu dhaqmayo. Ilaa heer laga wariyay madaxda reer galbeedka qaar ka mid ah markii loo sheegay nabadda 6 bilood ah ee maxaakiimta dalku ku soo rogeen ay yiraahdeen nabadda noocaana mid aan rabno ma aha. Macnuhuna waxay tahay nabad shariica Islaam ka dambeysa nabad looma yaqaano, lamana aqbali karo, sababtoo ah maanta adduunku waa ka mamnuuc shariica Islaam. Mar haddii xukunka uusan ahayn mid dimuqraadiyad iyo calmaaniyad ku salaysan, wadamada reer galbeedku raalli kuma noqonayaan. Gargaxisada dagaalay ku jirta Soomaaliyana waxay jirtaa dowlad Islaamiya aan kusoo rogeynahay dhehen oo midda Iiraan iyo kuwa kaloo meelo kale joogo kale iyo Taliban. Warwadaadadu keligood Soomaaliya ma xukumi karaan kuwa kastoo yihiin. Waa in xeer dadku degsadaa xeer, ma garad maxaa jira weligeed ma dhicin Soomaaliya? Dhaqankeedana ma ahayn. Yaman buusan dhicin, Masar buusan dhicin, Pakistan buusan dhicin, intaasoo dhanna dad muslima wey. Laakiin wiil safiinati Naja soo akhristay inuu ku yidhaahdo ilaa wilaa saa samee adiga ma anfacayso. Marka kulli waxa weeye wadaad la'aan, kulli civilian waa in laysu yimaadaa oo xeerkii la degsadaa la yidhahdaa intaasaa loogu dhaqmaya. Islaamiyiintu way joogeen dalka, laakiin siyaasadu kuma jiri jirin. Nimankaasaa dalkii la wareegay. Nimankii markii dalka la wareegeen, Islaamiyiintii adduunkii isfahmi waayeen. Alle Rasuul Xasan aan ii sheegay, dowladnimada waa dhul يدولني محاور حريق تعلمي أدوك يا ده نمك على مفهمي كله جريك ده ده مريه قام مفهمي كله مش على قبل هي المدى وابن ضب يدولني محاور حريق تعلمي أدوك يا ده نمك على مفهمي كله جريك ده ده مريه قام مفهمي كله مش على قبل هي يا أيها الذين آمنوا كو إلهي النبي يسر رميو لا تتخذوها سمعي سنين بطانة حقوقال حق سمعي سنين من دونكم إذنكم غيركين أوامعي منافقين تي أهل كتاب كيوي إذنكم غيركين حقوقال حق سمعي سنين حقوقال كوامعي إن دنت إسلامك دنت الدولة دي إسلامك آتوا حقيق لسان تلذذ sida dawladda loo dhisan lahaa islaamka dawladdiisa sidii wax loo maamuli lahaa siyaasadda sidee u socon lahayd iyaga iyagu laga dhiganayo xog ogaal iyaga waayo arag abaari leeyahay iyaga mushaariin laga dhiganayo oo saas oo kale kolka haddii sidaa ay dhacdo mas-uuliyadda dawladdii islaamka ama islaam diinta islaamka inay toosnaato dadka cadaawaas aan ku soo sheegnay aan ku aragno wax dhici kara ma intay kara maxay fasaadinayaan waxa danta islaamka ku jirta أما دولة الإسلام ودنتي أي كجرتو كتل مايا كل كتيبة لقلها الله يا كل كحقوقها كده جن النوي ما عينت حقوقها كده قتيد أنت قالوا وياها رتيد وتراهيت وحيلة دس وتراه وحيلة قرء ساس أو كلا أروه مسلمة كل اللي بوح إسلام كأقص كصاحب سكمة تلنا يا وح ودبات أوكي النوي يا وين الدين إنه وأخشير قوالات يا خيانة ما يكون عريا ويكاب بدنا يا kulkuwaasi xuquuqaha laga ma dhigto waa laga qarsadaa qof kasto oo muslima oo ku baaqo xukunka Allaah in la qaato wuxuu ku xukuman yahay dil ama xabsi daaim joogta hub hawato hub yaanu wadanin urur islaam ah ku jiro ama yaanu ku jirin qabiil dareemay shariicadu inay ka maqan tahay ha ahaado oo u kacay ama yaanu ahaanin afraad kamid ah ha ahaado qof wadaad oo sidiisaba u kacay oo kaliya duula oo shariicada raadinaya ha noqdo maalinta laga maqlo shariicada islaamkan qaatay waxaana tuuray dimuqraadiyadda iyo xeerarka iyo dastuurta baadilka iyo qawaaniinta caalamiga ah ay sheegaan baan tuuray maalintaas waxaa lagu saxayaa shaabad argagixisnimo oo ku dhacaysa wuxuuna noqonayaa qof argagixisa anagu xataa la taqoon fitna dagaalkii uu soconayo iyagana walan tardaacanka yahuuda walan nasaara xataa tatabaca millatahum ila la raaco waxaan ay millada ka dhiganayaan taas ama taqaana maragtay ay qaayadku waa saas marka saasa waxaan rabaa muftariqo dariiq inaan taagana in la fahmo imaa inaad noqoto qof gaala iyo wixii biiriyay oo la jaal noqday imaa inaad noqoto qof islaamka iyo wixii si biiriyay dadu intaa u dhaxeeya marka ma jiraan ummadan hadaana diinta xaqiiqdeeda loo sheegay in lagu soo jeedin habeen iyo maalin waxba qabsan mayso waa baabaasanahay diinta cadownimada maanta waa taqaanay diinta cadow waa loo soo jeeda gaalada dibadda iyo wixii kale lahayo diinta lama rabo maanta meel kasta waxa ka dhacay waad ogsoontihin yemanta ugu dambeysay waad ogsoontihin doorashadeeda wixii ka dhacay wasii aljeeriya dhacday oo kale wey islaamku inuu kor u soo kac walaalyaa lama rabo cadaawaha wuu badan yahay arintaas adduunku wixii ka dhacay in la fiirsadaa fiican waxa maanta adduunka ka dhacay waa dhugsoontii islaamku sida loo ciriiriyay anaga nafsayd dhibaatada na haysato waxa weey oo dawladnimada u la'anahay nalama rabo anaga oo saa diinta u haysana inaan dawlad noqono waxa la raadinayaa wax lagu shushubto oo meesha la yiraahdo kuwaana fiican kuwaasa la raadinayaa war walaalyaal ilaahay aan ka cabsano caqli celis oo kitaabkaas ka horreeya ma jiro caqli celis kitaabka ka dambeeyana ma jiro waxa lagu badbaadoon kitaabka aanan ahayn ee ahadiista nabiga aanan ahayna ma jirto runtii waa naloo sheegay waxaana nagu horeeyay janno iyo naar baan nagu horeeyay annaga gaala wax axmaanna dhex yaala ma jirto buush ayaa cadeeyey imaa macana wa imaa didana imaa inaan raacno diintooda galno imaa inaan ka soo horjeesano iska qari mayna gaalada siyaasad iyo maslaxa la geli mayno wixii dariiqa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku toosan oo mustaqiima waxaan ahayna cidna ka yeeli mayno فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهكذا ولي واحد دقي سنيسان برنامج كردو حواري سيادة ورباهنت إسلامي غاية الفرقان أيان نكالا سعطان مركان نوحان إسلسو قرني قبا قبا دا برنامج كردو حواري سيادة وحاد كسور دواتان وراركي إقدام بيئة عالمك وحاينو سو جيدين يا سلمان أحمد والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وراركي ودن بي عالمك هدي اينو كهر مرنا متكم ذا مسؤولين تهر امام الكأل السعود ايا وريسي وبحيي وحوكو الشيقي إن دحل سجها مملكة آل سعود إنك الله جمع أبو محمد بن سلمان ومركم إذا نلش يسكو فكري إنه دلو بقر كهراء مملكة آل سعود عبد الله بن عبد العزيز إنك الله جمع أبو سعد الجبري صان النقضي لتلي هراء دنك أمنج مملكة آل سعود أي وح الشيء إن محمد بن سلمان ووقت كم إذا نلش يسكو فكري إنه دلو بقر عبد الله بن عبد العزيز أها بقر كي مملكة آل سعود أي كهري سلمان بن عبد العزيز ورئيسي أسيجي برنامج كاسيليست منتس كبحة تلفشين كسي بي أس لغلية هاوضن كمريكان كا أيو كوشي غي إن كلان أولاقاتي محمد بن سلمان سندكي لبادكون أفري توبانكا وكوشي غي إنو دونيو إنو ديلو بقر عبد الله أو أها بقر كي مملكة آل سعود وحويري محمد بن سلمان سيدا وهذا الكاولة جي سعد الجبري وحان هيستا فرانتي أنكسو إبسدي روشكا أو سميسان وحكو في لين هاي إن سلامو بقر عبد الله بن عبد العزيز سيدا سنا أو وركي سقصار لما أو جريو ذا سعد الجبري أو رئيسان أو بحيو نقنا يكي جهري أو بحيو تاني مرك يلا بدو كن تطبيق تبنك أو كسو على الري لولك أو قتل يوم مملكة آل سعود أي وحو شيء إن أرنكاس وحقيقية إسلام مرك أنا حتى لدوبي هسيشان وقرنين إن محمد بن سلمان وكفان يأكلية أما وأرين قربكها وريها يمر ويدي سعد الجبري ما واحد من سنة هاي إن محمد بن سلمان وكعب سنة يه وحكوا جواب الجبري وحكعب سنة يا معلومات أن هي أكلية وحنتا قدر الجبري إن مال المالمها كم ذا اللي دي لدونا استجونا شيء إن مر وقصنا ودن ككندا وكبت بعد إسكودي اللي جودونا يين اللي جودلو سيدو كلنا مملكة السعود وعنتا كهيو عرور استجود علي الله وكل ما جعابه سارة يا عمر waxa lagu wargeliyay buu yiri markii aan joogay wadanka Kanada inaan ka agdhawaan xarumaha diblomaasiyadeed ee maamulka al-Suud uu ku leeyahay wadanka Kanada sidoo kale aanu aadin qunsuliyadda ama safaaradda maamulka al-Suud markii aan weydiiyay sababtan wuxuu sheegay in la igu jawaabay waxay horay u jarjareen ninkii aad taqaanay adiguna waxaad kaalmaha hore kaga jirtaa liiska dadka ay doonayaan ninka la tilmaamayna dabcan waa wariyihii Suudiyaanka ahaa Jamal Khashoggi kaasoo lagu dhixdilay qunsuliyadda maamulka al-Suud ee wadanka Turkiga wa wareysiga ugu horeeyay Saad al-Jibri oo bixiyay waxana ninkan uu muujiyay walaac aad u daran oo ku aadan in maamulka al-Suud uu aad u qorsheeynayo isla markaana isku hawlayo sidii isaga loo dili lahaa isagoona ka codsaday shacabka Mareykanka iyo dawladda Mareykankaba in lagu saaciido sidii caruurtiisa u xiran maamulka al-Suud xurriyadooda ay dib ugu heli lahaayeen hadii aan inta ku dhaafno qodobkaas gobolka Tigreega ee wadanka Itoobiya wararka ka imaanaya waxay ku ramayaan inay si xogaysanayaan duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dawladda Itoobiya ay ku garaacayaan magaalada Maqale oo ah caasimada ismaamulka Tigreega dawladda Itoobiya ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in duqeyn diyaaradeed oo ay ku beegsatay xarunta Obar oo ku taala magaalada Maqale ay ku dishay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan jabhada TPLF warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxaa lagu sheegay in duqeyntan la fuliyay maalintii Axada isla markaana lagu beegsaday saldhig hore oo ciidanka difaaca lahaayeen hadana ah siday wasaaraddu hadalka u dhigtay goob lagu tababaro milishiyadka kooxda TPLF ta waxay sheegeen in si gaar ah u beegsatay duqeynta xiradii tababarka iyo xaruntii isgaarsiinta ee ay adeegsanaysay waxa ay ku tilmaamtay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia kooxda argagixisada oo ay ula jeedo dabcan kooxda TPLF dagaalka Ethiopia ayaa nasii xogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa waxana labada dhinac waa TPLF iyo dawladda Ethiopia ay u muuqanayaan kuwa wali u hamuun qaba in iska daadiyaan dhig horle iyadoona ay fashilmeen isku daye dhowr ah oo ay galbeedku ku doonayeen inay ku soo afjaraan calaada ka taagan ee gobolka Tigreega ee u dhaxeysa dawladda Ethiopia iyo jabhada TPLF haddii aynu inta ku dhaafno Ethiopia wararka ka imaanaya waddanka Suudaan waxay ku warmayaan in xabsiga la dhigay ee masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadii halkaas ka jirtay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan military ay gudaha u galeen guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda waddankaas Cabdulla Xamduug iyadoona lagu amray inuu soo saaro bayaan uu ku taageerayo afgambiga ay ku dhaqaaqeen ciidanka militaryga Cabdulla Xamduug ayaa laga kaxiyay gurigiisa waxana hadda lagu hayaa goob aan la shaacin iyadoona wasaaradu sheegtay inuu ugu baaqay dadka reer Suudaan inay ka hor yimaadaan talaabada afgambi ay qaadeen militaryga Suudaan inta badan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Suudaan ayaa xabsiga la dhigay waxana kamid ah wasiirka warshadaha Ibrahim Asheikh wasiirka rafaafinta Hamza Balul wasiirka isgaarsiinta Hashim Xasab Rasuul iyo gudoomiyaha magaalada Al Khartoum ninka lagu magacaabo Ayman Namar dhammaan ragga gacanta lagu dhigay waxaa laga soo qabtay guryahooda ilaa ay haddana lama oga halka lagu hayo iyadoona loo badinayo inay la kulmayaan cadaadisyo xoogan oo lagu doonayo inay ku taageeraan afgambiga ay ku kaceen ciidanka militariga ee waddanka Suudaan madaxa militariga ee waddanka Suudaan Cabdul Fattah Al Burhan ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in la kala diray xukuumadii ee waddanka Suudaan iyo golihii sare ee militarigu ee dhiseen isla markaana si kumeel gaar ah loo joojiyay in la dhaqangeliyo qaar kamida ee qodobada heshiiskii ay labada dhinac ku heshiiyeen markii talada waddanka Suudaan laga tuuray ama laga wareejiyay Cumar Xasan Al-Bashir ee waxa soconaya dibad baxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaas oo ka soo horjeeda talaabada afgambiga ah ee lagu sameeyay xukuumadii ee halkaasi ay ka jirtay waddanka Suudaan ayaana leh taariikh dheer oo xagga afgambiga la xiriirta waxaana muddooyinkii u dambeeyay taagnaa loolan muuqda oo u dhaxeeyay saraakiisha militariga iyo siyaasiyiinta madaniga ah ee ka tirsan xukuumadda uu hoggaaminayo Cabdulla Xamduug wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmirina والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu takhurun bi islami faminhu rtawaytu ana